الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فإن في حياة المسلم مواسما سنوية يجب عليه أن يحرص على اغتنامها واستزادة فيها من الخير عن الطريق آداء بعض الإبادات المشروعة والمحافظة على الأعمال والأقوال الصالحة التي تقربه من الله تعالى وتعينه على مواجهة ظروف الحياة بالنفس الطيبة وعزيمة الصادقة وفيما يلي حديث عن بعد أن فضل أهد مواسم الخير المتجدد في حياة الإنسان المسلم والمتمثل في الأيام الأشر الأولى من شهر ذي الحجة وما لها من فضائل وخصائص وبيان أنواع العبادة والطاعة المشروعة فيها إضافة إلى بعض الدروس التربوية المستفادة منها مكي جناب نتامل يجتر يا الله تبارك وتعالى نجنان السنية أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يا الله دولي خيولت مسلك مكي يا الله تبارك وتعالى ñu ngi ci fukki fanu tabaski tay moy le premier fukki fan yi ngeenel yu reuy mo ci nek yu mag yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala moñu ko baxé yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jangal ñu ci fukki fan yi yan taxaway lañ ci wara taxaw ñewna ci alquranul karim ay aya wala ay sar yo xamne da fay woné ngeenelu fukki fanu tabaski fukki fan yu ñeuk ci wéru tabaski mune bok na ci sunu borom subhanahu wa ta'ala aya bu muy wax ci suratul hajj moy aya 27 aya 28 mune wa adhin fin nas bil hajj ياتوك رجالا وعلى كل دامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات سيرن بني وخ ابن كثير ننا بيمي فيري الايه القران بي مو جليكو سي ابن عباس ابن عباس كن لا وون سي ندونغ يونتبي صلى الله عليه وسلم ci sahaba yu magi la bokkon mom ibnu abbas neena ayamin ma'lumat bi yalla di wax ci qur'an ci aya bi moy bes yoy ñu xam moy fukki fanu tabaski moy ayamul ashar moy fukki fanu tabaski suñ ne tay le premier ba bis bi ñi wax ne tay la tabaski fukki fan yoy la yalla tudde ci qur'an ayamul ma'lumat moy bis yi ñu xam neena ñewna ci benen aya ci benen sar comme niko borom bi tabaarak wa ta'ala waxe ne bismillahir rahmanir rahim wal fajri wa layalin ashr borom bi giñ ci fajar ne maangi giñ ci fajar ak ay guddem ak guddi yi nga xamne moy fukki guddi yi nek ci fukki fani tabaski yu ñeuk moy wala yalin ashr moy fukki fan yoyu ak sen guddi borom bi tabarak wa taala mi ngi ci giñ jele nañ ci imam at-tabari ci tafsiram ci aya yi muna wala yalin ashr hiya layali al-asr zil hijja mune fukki guddi yoyu yalla di giñ ci qur'an moy fukki fani guddi tabaski ndax mbollem layi da ci dajé mbollem firikatu alquran yep borom xam xam yi nga xamne yalla baxé na len ñuy firi téré yalla bi ñom ñep ba ñuy fi wala yalin ashrin ak ayaman ma'lumat ñom ñep fukki fani tabaski lañ ko jox neena lolu ding ko fek ci téré ibnu kasir wala yalin asr mun al murad biha asr zil hijja kama qala ibnu abbas an zubair wa mujahid wa ghayr wahid min as-salaf wal khalaf ñom ñep nenañ aya bi limuy tekki moy fukki fanu tabaski dina leer ci ñun ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leral yim ñu leralal ni fukki fanu tabaski ngeenel yu reey ñoo ci nek neena ñew na ci qur'an ñew ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne yalla tudde nako ayamin ma'lumat muy bisu ñu xam ndax lan ngeenel yu reey yu ci nek ak teddange ak waccu wayam mom fukki fanu tabaski ñew na ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ibnu abbas ne yonent bi neena يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه ابو داود يننتبي مغي جانغال دي نيون fukki fanu tabaski xewal yi ci nek ak ni mu magge mom yonent bi mune amul benn jëf bu doomu adama di jëf ca bis yi mu koy jëf yalla gën ko bëgg ci fukki fanu tabaski mana kon jaamu yalla yi ñi def fiko yalla gëna bëgge ñu def ko moy ci fukki fanu tabaski ci lay ëppiti yaa julli koor yi azaka yi jang alquran saraxé neke fi ko yalla gëna bëgge fi muy gëna amé tiyaba moy ci fukki fan yi ñu nek xola yonent bi mu waxe hadith bi sahaba yi dañ ko laaj ne ko waw gaddu jaasi dem xexi ji ci yoonu yalla ñu reey la mu ne même gaddu jaasi dem xexi ci yoonu yalla ñu reey la fukki fanu tabaski nga jaamu ci yalla moko gëna mag mu ne luddul ben way bu genné bopam genné alalam gaddu jaasem gaddu alalam dem xex ba alal ji ñu jël ko ci yoonu yalla bakkan bi ñu jël ko ci yoonu yalla waji dara delu ci wul delu wat kërëm neena koku rek mo upp tiyaba ku jaamu yalla fukki fan ci tabaski koku rek mo upp tiyaba amma keneen ku jaamu yalla tay ci fan yi ñu nek nga wor ci nga saraxé ci nga jang ci qur'an nga julli ci yow ya upp tiyaba keneen ku mu mëna doon kon mbokk yi yalla tabaarak wa ta'ala baxé bu muy baxé beccëk yu melni du lenn luddul pour ñu mëna dugg aljanna kessé pour ñu mëna dajalé tiyaba yu bari pour ñu mëna def ci sunuy compte tay bu ñu néwon fukki fan yi ku ci jaamu yalla di nga am kër veden wala di nga am conteneuru nangam wala di lañ la jox milliard wala di japp naané kon kenn ku ci nekk ci ñun da ngay nekk ci jakkaji da nga naan sa wa kër bismillah bisu tabaski di ngeen ma gis ma ngi ci jakka ci wala tontu bi moy waw kon bu fekente ne jaamu yalla ci fukki fan yi moy upp tiyaba leneen lu mu meuna doon nañ leen profito ndax fukki fan kessa la da fay passer te su la rawé xamoo ndax di nga fekke dewe ndax da ngeen japp ne ñun ñi tok fi tay ñun ñi nek fi ñun ñepp dinañ fekke waat ane bi deewen fi tok fi tontu bi moy dedet mana yonent bi buñuy soñ ci lu melni moy nañu profito parce que xamuñu ndax dinañ ko fekke waat so ci jaamul yalla doto ci jaamu yalla su la ci yalla baxewul dotu la baxewat so ci profito wul xamal ne perte nga guddi yu am solo beccëg yu am solo ñaarel ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu muy won batay rek ci tiyaba yu bari yu melni jabir ibn abdullah radiyallahu anhu duñ ko netali neena innal ashara asharul udha wal witru yawmul arafa wash-shaf'u yawmun nahri rawahu ahmad yenenbi neena sallallahu alayhi wa sallam fukki fan yoy ngeen di deg moy fukki fanu tabaski moy bis bañi rendi xari moy fukelu fan bi mune wal witr witr gog ngeen deg yalla di wax ci alquran shaf'u bi ngeen degon al ashara yalla di wax wal fajri wal layalin ashrin ashr bobu neena moy bisu fukel bi ñi ray xari ñu ne ko witr nak bi ñi wax wa shaf'u wal witr witr bi mune moy yawmul arafat moy bisu juroom ñentel bi ñi taxaw arafa ñu ne ko wa shaf'u nak mune yawmun nahr moy bis bi ñuy loj gatti geleemi wala nak yi wala di rendi xari bis yoy la yalla di giñ li len di wonne ay xewal yu reuy mo ci nek moy yalla dafa giñ ci bis yi yalla tabaaraku wa ta'ala du giñ ci ludul lu mag yalla du giñ ci ludul lu am barke ñettelu hadith hadithu jabir batay neena yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena ma min ayamin afdal indallahi min ayamil ashar zil hijja fa qala rajulun ya rasulullah hunna afdal am iddatuhunna jihadan fi sabilillah fa qala hunna afdal min iddatihinna jihadan fi sabilillah rawahu ibn habban yentibi neena amul ben bis bu gën fukki fani tabaski amul amul ben bis la wax yonent bi moko wax ñu ne waaw fukki fanu tabaski kon ak fukki fan yu mujju ci wéru koor léne nga dégg borom xam xam naan fukki fan yu wéru wéru koor mom mo gën lepp ñi ñëwaat ne fukki fanu tabaski mo gën lepp aha dëgg la ñaar yëp dëgg la fukki fani tabaski bëccëg yi ñoo gën fukki fan wéru koor guddiyé gën kon benn bu ci nekk fam fo gëné sama rom su fekke ci bisu tabaski la beccëg yi suba gi ba ngon gi nga jaamu fi yalla amul morom su fekke wéru koor la guddi yi nga jaamu fi yalla amul morom kon benn bu ci nekk ay ngeeneelam lam la laq ay xéewalam la laq gis nga fukki fan yi mujju ci wéru koor nit ñi ci jakkay lañuy fanan parce que guddi yi mo upp importance fukki fan tabaski gis nga lepp lu ñuy jaamu yalla ban heure lañ koy def bu ñuy ray ban heure lañ koy def ci suba gi lepp lu ñuy def ci suba gi lañ koy def bu ñuy sanni ci jamra yi suba yi lañ koy def bu ñuy rendi suba gi lañ koy def bu ñuy tawaf ji suba gi lañ koy def li upp ci jaamu yalla yi suba gi lañ koy def motax mu ne beccëg yi mo gën amma bu re wéru koor fukki fan yi mujj yi guddi yi ño gën ñentelu hadith moy hadithu ibnu abbas neena ma min amalin azka indallahi wala a'zam ajran min khairin ya'maluhu fi ashar al adha ibnu abbas neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena ma min amalin amul ben jef azka indallah bu yalla gëna bëgg bu gëna bax ci yalla tabaarak wa ta'ala wala a'zam ajran bu gëna mag yalla di fay ci tiyaba yu dooma adamay di def yalla diko fay amu ci ben bëss bo xamni mo gën fukki fanu tabaski mbokk yi fukki fanu tabaski amul bis yu ko gëna mag ci yalla lutax ndax tabaski bisu sacrifice la bis bu doomu adama di tour deret diko jégué yalla tabaarak wa ta'ala lan motax nga koy def ngir jégué yalla doomu adama yépp ño waron and di sante yalla bisu tabaski lutax nit lañ waron rendi nit jappone ngeen ne bu fekkone nit lañ doon rendi kon instant bi ñun ñi taxaw fi ak yeen ñi tok fi tax dinañ fi nek est ce kon tabaski wuñ ñu bu yag tontu bi moy waaw waye yalla reccel ñu sauvé ñu mussel ñu ne nalen sen menenu moromu jaamu yalla remplacer xar jaamu yalla la ki la bindu moko bind ni nga amé wayjur nday ak bay non la xarmi amé nday ak bay ni nga amé xet non la xarmi amé xet xat dafa am xet bi dafa amé façon da ngay deg ñu neela ladum towa bir nangam nangam peul peul non la non nga amé xet ñi ne ñi tugulor la ñi séréel la ñi ay peul peul la ni nga amé nday ak bay non la xarmi amé nday ak bay ñu bayyi la fi teur xarmi yew bu mu deugar dani bismillah allahumma inna hadha minka wa ilayk allahu akbar dari koy reet yow lolou julit bi warna ci sante yalla warna xol bu fekkone li mom lañ koy def goudi ak beccak kon mom naka lay gisse bopam motax fukki fanu tabaski yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena jaamu ci yalla tolowul ak len mbok yi ci yalla tabaraka wa taala yalla yalla def ci ñun deug ak top ba ñu mëna mang tiyaba yi nek ci fukki fan yi alhamdulillah alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wala ukariha al-kafirun وهنا يمكن القول إن مجموع هذه الأحاديث يبين أن المراد بأيام العشرة تلك الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة المبارك عباد الله مبوكي بو نيو تنكي حديثي نيو واخ مبولم نيوم نيوم نيو داجال لين دي نيو ليرالال ني لي يونت بي صلى الله عليه وسلم دي واخ بوروم خام خامي دي نيو كو ليرالال تي غنيلو فكي فانو تباسكي ngeneelu fukki fanu tabaski dafa am ay jaglel yu ko yalla jaglel bokku na ci yalla da ci giñ ci alquran mune wal fajri wala yalin ashrin sik nek ci ne yalla du giñ ci lu amul solo yalla du giñ ci lu amul valeur ñaarel moy yalla taala samaha fi kitabihi ayamin ma'lumat yalla wax na ci alquran fukki fan yoy ñu ngi tuddu bes yu ñu xam bes yu ñu xam bes yi dañ leena xam dañ leena ragne djorom ñentelu fan bi ci lañuy genn muna jëm arafat yendu fa ba ngon bisu arafat moy djorom ñentelu fan bi bisu arafat moy djorom ñentelu fan bi ñun ci lañ wara wor suñu yendo arafat ba ngon ñu daali fay quitter dem muzdalifa fa lañuy fanani moy bisu fukel guddigi guddi fukel ci lañuy fanan muzdalifa buñu xeyé mu nekk bisu tabaski motax ñu ne ayam ma'lumat moy bis yi ñu xam la ñettel moy al a'malu salih fi hadhihi al ayam ahabbu ila allah ta'ala minha fi ghayriha yalla jaamu ci le gëna bëgg ak leneen motax fukki fan yi amna ci sahaba yo xamne bu jotton daawu ñu nelaw guddi duñu nelaw guddi duñu nelaw beccëk amna ci ño xamne bu jotton dootu ñu dem seeni tool dootu ñu dem ci place liggey yi kay yi bal yonentibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dan wor jurom ñenti fan yeb yonentibi da ko don wor tay moy le premier da ko don wor wor samedi bi dimanche ba bisu jurom ñentelu fan bi mu dog lutax parce que bisu tabaski dafa arama wor ñaari fan ci l'islam dañu arama wor moy bisu kori ak bisu tabaski kon mbok yi ñentel bi moy yawmu tarwiya moy yawmu samin min zil hijja alladhi tabda'u fihi al a'mal al hajj yalla tudde nako ci qur'an yawmu tarwiya lan moy yawmu tarwiya moy bisu jurom ñettel bi nga xamne ci la hajj di commencer gis ngeen fi nek ni hajj bi commencer gul ludul nit ñi buñ ne wacce makka joge ma joge joge ci seeni dekk ñew medine comme ñi ñeuke medine après nek fa di jaamu yalla ba mu dess jurom ñetti fan ñu départ jëm mina après ñu départé mina jëm arafat départé arafat de muzdalifa départé muzdalifa jëm ca kaaba ga nak kon te bisub jurom ñettel ci la aj bi di commencer ci la yeb ku tardé arafa nak yow amo aj fep mën nga tardé bam dess arafa ku tardé arafa mom ndax yenen ti bi neena al hajj arafa aj deug moy nga yendo arafa kon mbok yi bisu arafa ñun dañu sunnal ci ñun kep ko ajiwul nga wor ko bisu arafa amna ben sew sew bu fi nek moy lele ñun wa rew mi senegal comme yalla da no nat ñun bokku ñoko wa aduna bi dara aduna bi dañuy def ba pare ñun ñu doga def dañu moytu ndiko julli di taxaw arafat ñun ñu nan wa arafatu senegal suba la senegal amul arafat de mani nanu moytu ndiko julli di taxaw bisu arafat ca makka nga wara wor fi nga nan damay baye bu suba ndax ñun suba la sunu arafat lol day am comme rek gaay di tabaski ñun ñu tok ci bu suba nan suba lañuy tabaski te tabaski ben la ci aduna bi dañu wara xamne ñun ak makka liñu rawante du bis bu ne leum a dedet 3 heures de temps lañu rawante gis nga jaamu yalla yi waxtu yi même ci senegal kenn du julendo kenn du worondo kenn du ndogondo tay wa tamba ñoo ñu ñëk julli tisbar ñoo ñu ñëk wor ñoo ñu ñëk dok ñoo ñu ñëk ndogu ñoo ñu ñëk xëd ndax ñun ñun ñoo nek fi jant bi sowe fi la jant bi sowe tay amna ci dëkk yo xamne julli nañ tisbar ba paré fi ci bir senegal fi may wax ak yeen julli nañ juma ba paré amna dëkk yo xamne une heure pile ñu julli c'est fils que heure bi heure bobu la 11 heures lañuy julli mak une heure 11 heures lañuy julli mak 11 heures lañuy julli tisbar heure ñoo rawante nit sa yu ngeen bokke jant yena wara bok jaamu yalla mais mal asaf fi chaque jour dañ nan ñun ba suba ñu ne tay la arafat nga dekk ne ñu ba suba suba la suba arafat yow ban arafat nga wor senegal arafat amu fi de arafat ma nga mak bala yoon dibi taxawon ne al hajj arafat fi la taxaw moy arafat doom adama taxaw arafat la kon sa yu ngeen degg na ngeen konté bisi tay le premier sa yu ngeen degg ñu ne suba lay gaay di taxaw arafat yene len ngeen wor mbok julli di bala ngeen di perte tiyaba bu re re re xam ngeen wor arafat lan moy tiyabam ko wor bind bisu arafat xam ngeen lan moy tiyaba moy yalla jegal na la sa bakari lol nak nga tok nan ba suba nga ñew suba wor ko nekke passé na yow ya nga wor benen bis budul arafat yalla nñu xal musa allahumma arina al haqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al batila batilan warzuqna ala ijtinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله